بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sura al-Takwir, ang pagtiklop. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang araw ay magdilim, si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ibn Umar na ang sugo ng Allah ay nagsabi na, sino man ang nagnanais na sulyapan ng araw ng paghuhukom na tila nakikita ng sariling mga mata sa makatuwid, hayaan niyang basahin ang kung ang araw ay magdilim ng sura versikulo 81 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak ng sura versikulo 82 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkalansag-lansag ng sura versikulo 84 kapitulo 1 at kung ang mga bituin ay magkalaglagan at kung ang mga bundok ay mga glaho at kung ang mga dating inaalagaan kamelyong buntis ay mapabayaan, at kung ang mga maiilat na hayop ay pagtipunin, at kung ang mga karagatan ay maging apoy na nagliliyab, at kung ang mga kaluluwa ay ibalik sa kani-kanilang katawan, at kung ang mau-uda, sanggol na babae na inilibing ng buhay, sapagkat ito ay dating kaugalian ng mga pagano, ay tanungin, sa anong pagkakasala at siya ay pinatay? At kung ang mga pahina ng talaan ng gawang kabutihan at kasamaan ng bawat tao ay ilantad. At kung ang kalangitan ay alisan ng takip. At kung ang impyerno ay maglagablab. At kung ang paraiso ay ilapit sa mga taong maingat sa kanilang pananampalataya at masunurin sa kanilang Rab. Sa oras na yaon, bawat kaluluwa ay makababatid kung ano ang kanyang naihanda. Kabutihan o kasamaan, kaya katotohanan, isinusumpa ko sa mga tala na naglalaho sa liwanag ng araw at lumitaw sa dilim ng gabi, sa mga tala na matulin sa pag-inog at kapagdakay nagtatago, at sa gabi kung ito ay unti-unting naglalaho, at sa umaga bago lumitaw ang sinag ng araw, katotohanan, itong Quran ay tunay na mga salita na marangal na sugo ang Anghel Gabriel mula sa Allah para kay Muhammad, na binigyan ng kapangyarihan at mataas na katungkulan mula sa Rab ng dakilang trono, Doon, siya ay sinusunod ng mga anghel sa langit at lubos na pinagkakatiwalaan. At ang inyong kasamahan na si Muhammad ay hindi isang taong baliw, at tunay nakita niya ang anghel Gabriel na maliwanag na alapaap ng dakong silangan. At hindi niya ipinagkakait ang kanyang kaalaman hinggil sa gaib di nakikitang bagay. At ito, ang Quran, ay hindi salita ng isinumpang Satanas. Kung gayon, saan nga ba kayo patutungo ng landas? Katotohanan, ito ay walang anupaman maliban sa isang babala sa lahat ng mga nilikha. Kahit sino pa sa inyo ang gumawang tumahak sa matuwid na landas. At ito ay hindi niyo magagawang tahakin maliban sa kapahintulutan ng Allah, ang Rab ng Alamin, ng lahat ng mga nilikha. Alamin, lahat ng nilikha. Ito ay isang kataga mula sa wikang Arabic na tumutukoy at sumasakop sa lahat ng nilikha ng Allah, kabilang na ang tao, anghel, jin at yaong, lahat ng nilikhang ligid o hindi pa natin nakita, ang langit man o sa lupa o maging sa mga pagitan ng mga ito.